الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا او بی شکر آلی گلیو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا و موجزات و دلائل زموسر الى فرعون فرعون تا و ملئیهی او داغ سرداران تا فقال فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام انی رسول رب العالمین بیشک عظیم رسول د پالن کی د مخلوقاتنا فلما جاءهم بآیاتنا ارکل چرات للیکڑی وغت زمون پا موجزاتو او دلائل سرا اذا هم منها یدحکون نناسا پی غید دی پوری خنداگان کولیم وما نريه من آية أو نبخول منغي تيسي وموجزا إلا هي أكبر مگر غبل يوم من أختها داغخ المثلنا وأخذناهم من العذاب رانيولي منغي پازاب سرا قهتنا وجراد والقملا لك سورة عراف كتير شن لعلهم يرجعون دید پارچ دید کفر نرو گرزی وقالو اویلو دی کافرو یا ایوہ الساہرو ساہر ددی پا محاوراتو کی عالم تبیوی یا ایوہ الساہر یا ایوہ العالم دی بوی عالما ادعو لنا ربکا دا تعظیم د دې په خیال کې جادوګر تعلمان به وي او دعا لنا ربک دعا او غړ مونږ د پاره د خپل ربنا بما عهد عندك فسبب دعا دې د الله تاسو رجتاله پیغمبري در کړي دا عذاب راغلی چې دا زمون نه لري شي اننا لمهتدون بشک مون خام خالار مندن کیو نو موسی علیہ السلام به دعا او کا عذاب بتل لري شو بیا به وعده ما تکا فلما کشفنا انهم العذاب هر کله چې لري وکوم دا غوینه عذاب په سبب د دعا د موسی علیہ السلام اذا هم ينكسون ناسا پی غیب ماتون کیو ونادا فرعون فی قومه او آواز کڑو فرعون پا قوم کے قوم را جمع کڑے ویتے دا بیان کڑو قال ویلیو فرعون یا قوم قوم زمالے سلیبن کو مصرا آیا ندما دا پار بادشاہی دا مصر د موسی علیہ السلام فلا سس کس دی وهذه الانهار ودا نهرنا تجري من تحتي چروان دی زما د محل او بنگلې دلاندې یا من تحتي زما په حکم کزو غوانم دا نهرنا ببن کم افلا تبشرون آیا تاسو ګورئ نا کل نکار ناخلی چې د موسی علی السلام خبر امنې د دې پلاسو کې سری حکومت ورسخ ما سره دی ام انا خیر النایا زغور من هاذ الذی د دغه کس نه هو مهین فرعون وای هو مهین چې هغه کمزور او سپک دی الاعاذ بالله مهین معنا و ضعیف او د مهین معنا و حقیر اعاذ غرم د هغه کس نه هو مهین چې هغه کمزور او سپک دی زدا غن غرم ولایک ادیوبین نزدې نه چې بیان کی وضاحت سرا. اے سورۃ طہ کتا سلیو خبر تیروا او د دې آیات او د هغه دواړو یو ځای تشریح شوی و. موسی علیہ السلام فجبک لکنتو سروټ کې جبې ثوڼه وا واقعا در لیا ده کنه بھائی نو الله نے اوخت وحل العقده من لسانی الله زما د جبې دا لکنتو غټه لري کې د سورۃ طه کې رب العالمین فرمایلی قد اوتیتا سؤلک یا موسی تا چې سوختل غدر لدر کړي شول نذجب نہ بالکل یا غلکنت لریو لا فرعون جوی ولا یکاد یبیندا د زد وجنوی نزدې نه شیدې وضاحت سره بیان کی. یو قول د سلف داره اغه لکنت الله بالکل یا لریکنو خو فرعون جوی ولا یکاد یبیندا د زد وجنوی. دیم قول د سلف داره چې اغه لکنت لري شو خو بالکل یې لري نو نزک العین کافر فرعون وی ولایکا دیوبین نزدې نه دې چې وضاحت سره بیان وکي ته به پوښوي فلولا القی علیه اسوره نول را غرزول کیږي نه په دی باندې اسوره بنگلی من زهوند سرو زرونا. اے فرعون لاسونه خلق له خل وی ګور زما لاسونه د سروزر د بنگړو نډک دي. دا موسی علی السلام چې وی ز پیغمبرم پکار دې چې د پلا سونو کوم د سروزر بنگړي وي او جاء معه الملائکۃ یادا چراغ له وی دوی سره ملائک مقترنین د مقترنین معنا و مجتمعین راجما یا مقترنین ما نو متتابعین پیدر پیدا ملائک رات لے. فاستخف قومه نجاہلو بی وکف مندل و قوم او پاسانی طریقی سر تابکڑ اخف القوم. فاستخف قومه پا اسانی طریقی تابکڑ اخف القوم یا قوم جاهل او ضعیف العقل مندو ا د فرعون د دروغ او د دی غړو زیړو خبرونه دو کشول فاتواعوه نئی د فرعون تابعداری کړي وا انهم کانوا قوما فاسقین بیشک هو غیو قومنا فرمانا فلما اسفونا هر کله چې مونږ ته غوسره واستوا انتقمنا منهم نمونگا انتقام و بدلا غست و داغوینا فاغرقناهم اجمعین نغرکنی میوٹول فجعلناهم گرزولی دی مونگا فراؤنا و داغوکم سالفا مخی تیر شوی ومثلا او یوم سال و نسیت للآخرین دپار درستنوم. ولما ضرب ابن مريم مثلا کله چې بیان کړی شي د زوی د مریم بیبي عیسی علیه السلام مثلا مثال اذا قومكن ناسا في حبيب الصلا قوم منه ذذيد وجن يشدون خندا غان کوي يشدون معنا ويشيحون ويزهقون چغي وي خندا غان کوي. وقالو او دا کافر وای الہتنا خیر آیا زمو خدایان غردی امهو یا کاغا ما دربوه لکا نبیانو ایدی تال ردا خبر اللہ جدلا مگر دا پارد جگڑی بل هم قوم خشمون بلکی دا مشرکان یو قوم دے جگڑ مار. اصل کی سورہ انبیاء آیات چراغ ازان سر اولی کئی اٹھن میں نمبر تاسول سورہ انبیاء کی دا آیات تیر شو اللہ وی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو کان هاولائی آلہتا ما وردوها یوی مشرکانو ددی خدایان بپا اور کیوی نو مشرکانو کې او مشر هغه به زب جواب کوم او هغه چې دا خبره وکړو د ټولو خاندل او چغي کې ای وی د مونږ بوتان دا کو اور تزي نو دا خود عیسی علیہ السلام عبادت مشرکان کوي نو عیسی علیہ السلام ملایاذ بالله اور تزي څه پوښوي په خبره وی بس زور سره مقابله کوم نو التایات راغله ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ویکم خلق چې نیکانو پیغمبرانو اولیا دي او مشرکان عبادت او بندگی کوي دغه خلق د اور نلری کړی شوی دي دای د جګړې د فاره د اعتراض کولو ان هو نو اغا عیسی علیہ السلام الا عبد مگر بندو انعمنا علیہ موږ په نام او احسان کړو پیغمبری او نبوت مور کړو وجعلناه غرزول موږ غوی مثلا یو مثال عجیب د خپل قدرت لبنی اسرائیل فارد بنی اسرائیل چې بغیر د والد نه په خپل قدرت الله پیدا کړو ولو نشاو کچر خوخشی زمونگا لجعلنا منکم ملائکتا دا یو دلیل ذکر کئی چی تاسولی وائی چی سالی سلام سنگا بی والد پیدا شو ولو نشاو کخوخشی زمونگا لجعلنا منکم ملائکتا اے لولدنا منکم اولادا ملائکتا تا سنا به می اولاد پیدا کړه وې تا سنا برستوې وایز چې پدی قادرم چې د خلکو نه د اولاد د خلکو نه ملائک پیدا کولې شم نو دین اول انکار کوي چې ما عیسی علی السلام به والد پیدا کو یو مقصد د آیات دا چې څوک به پوښوي ز پدی قادرم جاننا منکم ملائکتن چې پیدا خود تاسو نه ملائک نو خلاف جنس د بل جنس نه پیدا کولې شم نو دا څنګه بعید غنۍ چې عیسی علی السلام می به والد پیدا کو یو د آیات دا معنا وا یاد آیات دا سیمانا دا ولو نشاء كزمغه خو خشو لجالنا منكم نخامخ پیدا کړه به متا سن سړی ملائک عبد ملائکو په شکل کې وي يخلفون يوبل پسې بابا دوي نچزتا سن ملائک پیدا کول شم نکما عيسى عليه السلام به پلار پیدا کو دا زما د قدرت نو لناش نا غني یاد آیات دا مانا دا ولو نشاو لجعلنا منکم او کچر خوخشو زمونگنو گرزول بوی منکم اے بدلکم ستاسو پزے ملائک اے اسو بی دنیا کی تاسو پی دا کھڑیئی که زمونگ خوخوی نمونگ با ملائک پی دا کھڑیوی تاسو ببوزو فی الارضی اخلفون پس مکه کی او بل پسې برازی و انه بشکدارا وتلو د اسمان کو زیدل دی علیہ السلام د قیامت نه مخ کی چې د اسمان نرا کوشی لا علم للساعات خام خدا نه خد قیامت دا فلا تم ترن بها نو تاسو شک مکوي په قیامت کې واتبعوني ما پسې را روان شي دا څه تبلیغ چې در تکوم ما پسې را روان شي هاذا صراط مستقيم او دا لار دنيغه ولا يسدنكم الشيطان خامخا بندين کی تاسو لر شیطان د تابعدار د حقنا انه لكم عدو مبين بشک د تاسو د پار دشمن د ښکارا ولما جاء عيسى اركل شراغ له عيسى عليه السلام بني اسرائيل تا بالبينات فخكار او معجزات سرا اغا معجزات سورہ آل عمران پنځوستم او یو کم پنځوستم آیات کی تیر دی پنځه معجزاتو قال فرمایلی وقد جئتکم بیشک راتلل میکڑی تاسو ته بل حکمت په حکمت سرا په نبوت سرا ولیبین لکم او دی لپاره چې بیان کوم تاسو ته بعض الذی د بعض هغه مسائل تختلفون فیه چې تاسو هغه کې اختلاف کوئ فتقوا الله واتبعون نو دا الله نو یریږي او زما ته بداری وکي ان الله بیشک الله هو ربی و ربکم راشلک مخک انترش او دې دل راش ګټه ماټه دی راوړش ان الله بیشک الله هو ربی و ربکم دا الله رب زما دی او رب تاسو دی فعبدو نو یوازې د دې الله عبادت او بندګي وکي هاذا صراط مستقیم دا لاردنی غاب فاختلف الاحزاب اپلش الگرستو شا فاختلف الاحزاب نب مختلف شوی اغڑلی من بینیم پخف المنس کی بازی ویداد اللہ بندہ و رسول دیو دا حق ڈلوا بازی ویداد اللہ بچے دی ابن دی ولد دی دام دا کافر ڈلوا ابازی ودا بعینی اللہ دے فویل للذین ظلمو نو حلاکت دی دپار دہا کسانو ظلمو چی ظالمانو من عذاب یو من علیم دا عذاب دور زدر ناکنا ہاں سوڑا لی جوڑی شی پکی دے غولی کرے ہاں کمی کمی ہاں ہاں وایا هل ينظرون انتظار نکوي دوی الا ساعت مگر د قیامت ان تاتيهم بغته تندا شراب شي دوی تنا صافي وهم لا يشعرون او ديب فوهي غنا الاخلا او دوستان يومئذ فدغرز بعضهم بازد دوی لبعض عدون لبارد باز دشمنان بي ادا خواک خواک دوستان دیوب الدشمنان بی الا المتقین مگر پرزگارا چی دا غی دوستی پا تقوا و دا دین دا وجنوا نو دا با دنیا و خیرت دوارو کیوی دا با دنیا و خیرت دوارو کیوی ادا کافران او بی دین دوستان با دیوب الدشمنان شی ځکه یو بی دینا آغا خپل دوست بی دینای تر آکاگی نده با اور تا بوزی او د اور دا وجه نبا دیو بل دشمنان شی و یو دو کافر خپل منس کی دوستانو دا اقبا ابن ابی معید دی با رسول اللہ علیہ السلام سره وی کیناستو علماء تاریخن ذکر کړي نو قریش او عقبا ابن ابي معيتم صحابي شو نو ميه ابن خلف ورته وي وي زما اوستا مخ قتل دي حرام وي کتا د پیغمبر سره ملاقات کو ناغه د دوست خبر او منله ال پیغمبر سره ناس تبندکا نو پرز د قیامت د دوستان به دی او بل دشمنان شي چې ګوره زه خودي د ایمان او د دین د خیر نه محروم کړم الا خلا او دوستان یوم اذن فدغرز بعضهم لبعض عدون بعض د فارد بعض دشمنان مې الا المتقين مگر تقوا دار چې د دې دوستي بنا ور تقوا او د الله په يردا نو دا و دنیا و خیرت کم دوستان وی یا عباد بندگانو زمالا خوفن علیکم اليوم نشت دے سیر پتا سننس ولا انتم تحزنون او نبتا سغم جنیئیب الذین دا کسان دی آمنو بی آیاتنا چیمان روڑ زمان پایاتنو وکانو مسلمین او دی دی اللہ لتابدار او دو خلو الجنت وردن شی جنت تا آتم وازواجکم تاسو استاسونا مسلمانان مومنان بیبیان تحبرون دا لفظ در سوره روم کم تیر شو تحبرون خوشال بکڑے شیب او تحبرون تحبرون خیست بکڑے شیط زینون یطواف علیہم بسوحاف گرزول بشی پدویبان بسوحاف کاسے من زہوین دسرو زرو اے دنیا کے خود دسرو زرو پلوہو کی خوراک حرام نے د جنتیانو د خوراک لوخی بسر زروی و اکواب او پکزو سرا وفیها او پدی جنت کی ما تشتہی الانفس آغا چی خوخی بے نفسنا و تلز العیون او دی کی باغسی چی سترگ بپی آرام او لذت حاصلی و انتم فیها خالدون یی بتاسو پدی جنت کی امیشا اللہم جعلنا منہم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْدَى جَنَّتَهَا غَدِ اُرِثْتُمُوهَا چِ پَمِيرَاس سَرَ دَرْكْرِ شُتَا سُتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَسَبَبْ دَآغِ چِ وَيْتَاسُ عَمَلْكَوْنْكِ لَكُمْ تَاسُ دَفَارَ فِيهَا پَدِي جَنَّتْ كِفَاكِهَةٌ كَسِيرَةٌ مِوِيدِ دِيرِ مِنْهَا تَأْكُلُونَ او دا غینا تاسو خوراک کوي ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم خالدون عذاب د جہنم کی وای امیشا لا یفتر عنهم سپک بنکریشی عذاب د دوین او هم فیه مبلسون او دای بفد جہنم کی ناو می دای د ارخیر نا وما ظلمناهم ظلم نذکره مون پدوی ولکن کانوا هم الظالمین لیکن ودئی ظالمان ونادو آواز بور کی دا کافر و مشرکان یا مالکو اختیار مندی فرشتی دا جہنم لیقدو علینا ربک فی سلدیو کی پمونگ رفستا دا مرگ دا کم عذاب چی دی دی ندی مونگ مرکی مرگ را تا ورده قالا رب العالمین یا دا ملک بور تا ووی انکم ماکسون بیشک تاسو با امیشو سی دن کی پدی اور کے لقد جئناکم بالحق بیشک رات للکڑی امم تاسو تا دنیا کے پا حق دین سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر پتاسو کی للحق کارہون حق لربت گڑن کیو اے اکثرکم کی خطاب کافر لربے دو کافر و خطول و حق بد گننو نسنگے ہوئے دیر پتاسو کے حق بد گنی ہاں سو کشکال مانے پوشو توائے بھائی اے جی جواب یو کتا لوامی لکل مکاو لکل و خبر اللہ نشتا اشکال سنگے شو جمگے جوابو کو ہاں ہاں نسن حق لر بد گنن دتش لکل شو روکڑی مانا دان خلاص ہے یا بھائی سو پوشو پہ اشکال بانے ایک اکثر حکم کی خطاب کافر لره کافر او حق ټول بد غنول نو ته ډیر حق بد غنی سو پوښوي په اشکال باندې کافر او ټول حق بد غنول ته ډیر در کې حق بد غنی نو یو جواب داد ابن عباس رضی الله عنهما وای اکثر حکم په معنا د خلکم نه لیکن ټول پتا سو کې حق لره بد غنون کې دی یاد اکثر نه مراد هغه غلط مشران دي هغه غلط مشران او حق بد غنونو انا تابعدار غور په پرستور غو روانو ها بھائی ای خو جاي سوي اتا سو پختانو خبره مشوره کړي وای دی او خان نو کر هغه د افنانې شه ډیر خره ناغه ویرا او خان وای دی نه خښه نشتا بل نه دغه دا څه بیکار شه نه نو کریم وای دا څه بیکار شه نو یغه ولوی چې لکه پر می صفات کولو تیم صفات کولو نه نه مزام یغه موږ د خان دخلی نو کرا دیو دا کشران په کی حساب نکل اخوج کمشر وای کفر دین وای کفر دین اکه هغه کین نو د کینی نو دی اکثر و نمراد اغا مشران دی چه دا دی مشرکان و مشران و او کشران خدا غیتابیو ام ابرمو امرن آیا مکرر ویدی او کار دا اللہ دا پیغمبر دا تکلیف رسول دا پارا فا انا مبرمون منگم مضبوطو اغا کار دا حلاکت دوی ام یحسبون آیا گمان کوی دوی انا لا نسمعو دا چی بیشک منگنا اور سرهم پٹ خبر دوی و نجواهم موجرگد دوی بلاو لنا و رسولنا زمون ملائک لدیهم یکتبون د دوی سردی او لیکل کئیم قلو فرمائن کان للرحمن ولدن کچریوی د پار د رحمان اولاد ان کان للرحمن ولدن کوی د رحمان د پار اولاد فانا اول العابدین نزب او اول دی عبادت کونکو ندی ولتا اید آیات مانا یو دارا کد رحمان ولد وی لک کفار وی لکنتو اول من یعبد ذالک الولد نزب اول وی چی ددغی ولد عبادت ممکولی خود رحمان د پارا اولاد نشتا نزد یو اللہ عبادت کوم و ایدا یو نو عدد دلائل ندی توی دلیل التلازم دیتا سوی دیتا وی دلیل التلازم دا علماء پہ استلاکی لئنہو علک عبادت الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال دا ولد عبادت معلق کو داغ پہ وجود کو ولد وی ما عبادت کولے خدا اللہ اولاد محال دے نو عبادت محال لے یو دا آیات دامان و دیتا وی دلیل دا تلازم امام مجاہد وی دا آیات دا سی مانا را او فرمایا کہ دا رحمان دا پارا ولد وی فی زعمکم اے مشرکان استاسو دا خیال مطابق فانا اول من عبد اللہ تعالی وحدہو زا اول دا آغا چانیم چی دا اللہ عبادت کم او تاسو لدروغ جنوائم تاسو لز دروغ جنوائم زا اول دا عبادت کم انکو نیم او تاسو تا دروغ جنوائم اگر دیکی دا عبادا یعبدو چی دا باب نسور نشی نو په معنا د عبادت راځي او لما او لیکلي ک عبدا یعبدو شی باب د سمیا شی نو دا په معنا د انکار او د غضب راځي دا مختلف بابونه چې تاسو زده کوئ هغه کې دا فائده وي وګوره معنا دا او فانا اول العابدین دا د عبدا یعبدون نه نه بلکې دا عبدا یعبدون نه ز اول د انکار کوونکو نه اوزا ولد بدغنن کو نے فانا اول العابدین اے من الانف والغضب زبد غنم او پدی غسکی غم لدا عابدین معنی د من الانفین ادا لفظ ګر راغلی و یو زنانا د شپګو میاشتو بچی پیدا شوه نو عثمان رضی اللہ عنہ دا غی درجم فیصلہ وکنو علی رضی اللہ عنہ ورتوی اللہ وی وحملوه وفصواله ثلاثون شارا وی کم نکم مدد بچی پیدا کے دوش پک میاشتے دا نو راغلی فواللہ ما عبد عثمان وانبع سیلیہا ترد وی عثمان رضی اللہ عنہ دا خبر بدو نگنلا او سو کی اولی گل چی دیل گور رجم ورنکی ما عبد مستن کفا ولا انفا نی خبر بدو گنلا او نی انکارو کو نو یادا عابدین دا عبد یعبدون دے زعولم دے انکار کونکونا سبحان رب السماوات والارض پاکی دا رب دا اسمانو نوز مکول رب العرشی چې رب د عرش دې عما د اغسنا یصفون چې مشرکان کوم صفاتونه بیانې فذرهم فریک د ویلر حبیبا یخودو چې دوی ورننوزی په دې خپل جهل او گمراهی کې ویلعبوا لوب کای په دې خپل دنیا کارونو کې حتی یلاقو تر دې چې ملاو بشیدوی یوم هم الذی درزد دوی آغی سر یوعدون چی دی سر وادکی دیشی وهو اللہ فی السماع الہون او دغ اللہ پاسمانونو کی الہ دے معبود دے حجت روا مشکل کشا دے وفی الارض الہون اپزمکہ کی معبود دے مددگار دے وهو الحکیم العلیم او دا اللہ خاون دے حکمتونو دے و پوہ دے وتبارك الذي بركت ولده غزات له ملك السماوات والارض جدي الله ذا فار بار شهيد اسمان نوز مكدا وما بينهما غجدي فمن ذي اسمان نوز مكوكي وعنده علم الساعه او ذي الله سر علم القيامه ويليه ترجعون او ذي الله ثبت اسو واپس کړي شي ولا يملك الذين مالكان ديا كسان يدعون من دونه الشفاعه شراب لي مشركان ما سوى الله نا دس سفارش الا من شهد بالحق مگر غسوق چ گواہی کڑے د پ حق سرا حق نہ مراد توحید دے او حق نہ مراد لا اله الا الله علی مگر غسوق چ گواہی کڑی د حق او دنیا کې داغه عقیده د لا اله الا الله وا وهم يعلمون او دې پیژنې غلرا چې دې په ایمان باندې دنیا نه رخصت شوه دې ګوره شفاعت بسوک کوي مؤمن چا د پاره به کوي د مؤمن نه پاره هغه مؤمن دیم بد ګنا د وجنه اور تلاړوي نو ند کافر د پاره شفاعت شتا او نا غکول شي سوک شفاعت کوي نو دا کامل مؤمن وي او چا د پاره شي کوي نا اگر چې ګناهګار دی خود دنیا نه به مؤمن تیر شوی ولا انسان تم که چرې تپوسو کوتا د دې مشرکانو نا من خلقهم سوک دې چې دای پیدا کړی دي لا یقولن الله نو خام خادی بوای چې الله فانا یوفکون نو کم فل دوی اڑول شی وقیلہ دا خو یا واو عاطفه ده نو دا عطف ده پاغه مخ کی آیات و عنده علم الساعة و عنده علم قیلہ واو عاطفه شی نو معنا بداشی وقیلہ و عنده علم قیلہ التے وی دو پایات مینځه مثایم کی تعالی سره علم د قیامت ده و عنده علم خیله او د الله سره علم د دی وی ناد پیغمبر علیہ السلام ده یا باج علماء ویدا اتب د فام یحسبونا الله نسم سرهم و نجواهم دا دل چرت تیر شو کنا اے کم دے کی تیر شو دا ورے حافظم دے تو اولا دورا دی پا اودا تیر اکا انن مگر لخیال شو بھائی اورا غریب لار دے تیر آلے گلے او سا دلتم شوی تا کم دے تیر شو او ګره مخ کې تیر جوړ دلته پته نشته چې دا دلته تیر شو نو ګره کپاغي اتب شینو معنا بداشي آیا حسبونا الله نسمع سرهم ونجواهم وقيله ولا نسمع قيله آیا دا کافر ګمان کوي دا چې ناور مونږ پټي خبره او جرګي دوي او ناور مونږ ولا قيله او نوینا د پیغمبر علیہ السلام چې د الله حبیب د دې امت پر سر شکایت کړو یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون اے زما ربا بیشک دا مشرکان یو قوم نشی مان نروڑی. او باز علماء وی چی دا واو عطفن دے دا واو دا قسم دے واو عطفن دے بلکی واو دا قسم دے وقیلی ہی او قسم دیوی پوینا دا پیغمبر علیہ السلام وقیلہ قسم دې په دې وینا د پیغمبر علیه السلام یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. اے زما رب دا مشرکان یو قوم دې چې په ایمان نه وروړي. فصفا عنهم نمختو غرزوا وقل سلام و استاسو د شر نه سلامتی غواړم. دا سلام د تهین دې کوم مشرک باندې سلام نشتا. فسوف يعلمون زرد چدی بپوه شی. سوره دخان د قران د سورتونو د ترتیب له اسرا دا سلور سلوی ختم نه او په نزول کې سلور شپې تم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره زخرف نا. سورت کې پنځو امور الله ذکر کوي. اول صدق د کتاب نے او بیا یو شبهه د مشرکانو داغي دفع کړي. او بیا ير ور کوي دنیوي په هلاکت د فرعون او د قوم د تبع. او بیا د اخرت ير ور کوي او د صورت په اخر کې بشارت ده. بسم الله الرحمن الرحيم حامیم. الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي. والکتاب المبین قسم دې په قران چې واضح کتاب دې. دا قسم دې او جواب قسم انا انزلناه دې. ان انزلناه بیشک مونږ چې را لګلې مونږ دا کتاب. فی لیلۃ مبارکۃن پاش پی د خیر او برکت کی. اے قران له وګوره کنه غالبا وګوره الله تعالی کړه صدر تلر کای صدر تلر بن صافن وګور پلار تعالی ګلې ټول میاش دې مدرسې ته په دې او طالب کار وکړي وګور لاس کیسی دې وګوره یلاس کې وسه دې وګوره په دې کړه پودریګه پودریګه پودریګه دا غړی دیواله ته لاسو کې غلک وګور دا شی به وقوف ته دی هم سبا وې دا ټول می کلاس پیلو دی ها بھائی وای مونږه دې یو ځای سبق ویلو دی په وای دیوس غړی سره لوبي کې نه سم دل دغه یو سړی کی ځای نه کړه کا تارا نزدې کو کله یو شانتی بھائی اکم بني ادم کی ځای ای کال لري کې نزدې د خپل حیا سره ژوند ته راځي او د پسترو کې پټه یا نشتا ناز دلته دې غړای سره لوبي کیا نظر په بیان بار ما نه هم دا کارو بس او چې تاسو له ګورب تاسو قران له نه ګورای ادر لواب نه قران مو مخه له ما بل نه رانی شي کنه دا په کار تاسو د مو د عوام نه شي ګنده باندې ما غوونه نه ولې په یو کس نه استمو طالبان چې خپل کې بیا په غوونه نه شو ځکه د پلار سره را لګل ګور د پلار په ګرمۍ کې کار کوي او دې لوبي کوي دغه کنه ها اته په خو غوي بولاو ورسه پکې غویان مليانو وی کنه او یغه سبق نی ویلې پس غوي بولا غوي بولا بیا تاسو جنگونه دی پرزونه دی ټول کدي پشره چولی ال سپیکر ولا ملاو دی بس خلکو لکنځ لیکای ها پای نه چا پلار پری دی نه چا نک پری دی هغه بل څه دکړی نه کنځونو نه بغیر. ان انزل الله فی لیلۃ مبارکۃ نن ضرور لټی فون کو ما بھائی څه شو دا وې تا پلا رور بدن را به ته کوم چې بيدې وګوره قران لګوري نه ها اسی دی یو کس ډوډۍ خلاصه کوم له څه پتا و ته مو چټی کړه وستا په دې وبل طالب ادا ادا نه دا غوي دا مرګ لري ها. ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ بیشک مونږ چې را لګلې مده دا کتاب. فی لیلۃ مبارکۃ پشپید خیر او برکت کی. اذ ليله مباركه النس مراد دي جمهور وی ليله القدر ته مراد ده داد شعبان نصف شعبان پن لسه د شعبان ته نه مراد دي مخک میاش خلق دا غیر ډېر اهتمام کوي کوم شی چې بدلګری د خلکو ټوله توجه غي پلې یا بای ليله مباركه تن مراسدي ليله القدر او یو خبر غره خدا سي خبر روانه نه کوي دا نه غري چې روانه شپله ليله القدر ري او اهل الملک لي د علماء تجربه اي تجربه دا سي چې پای کې چاملو کو اغا صدا سنه جگنه سفر از واجب و سنت مستحب ده وی کل جی پا رمضان کی جومه راشی پا دی ناتکوش پوکی ابل جومه نی نو دیر امکان دائی چی لیلت القدر دائی بل جومه که اختر نشنو بیا بسیوی آبا بیا دیر شموی نگورا ناتکوش پوکی دا مونگا و تاسول اول شپا مخیل رالا ننن ولا بڑی راکا گئی خواه هم بکا نا د په خوانه د علماء تجربه دا د الله حواله چې کله رمضان کې جمعه راشي او د جمعې شپه د ناتکوش په سره موافق شي ابل جمعه پکې نه ابل کال غوړې دوه جمعې وي ابل کال څه وي دوه جمعې بیا خبره لږه مشکل شي دا یو جمعه د جن شپې لار روانه دا دروښته مم ده نو ښه خبره دا جمله ولا سو کوي بلا ولو تړای جمهور وی لیلہ مبارکا دا در عبد لیلہ القدر شپه دا پیلسه د شعبان نه ده دا د جمهور علما او قول امام ابن کثیر وی ومن قال ان لیلہ النصف من شعبان فقد ابعد النجوم چا چی ویلی چی دینه مراد نصف شعبان نه لکه دا بعض سلف ته منقول لدا قول کریمه رحم الله تا نو اذا قول غلط ده فان نص القران انها في رمضان علامه شنقيطي رحم الله موي دا عرب یو لوی عالم تیر شوی دی خپل تفسیر دې کزان لمو پیدا کو تفسیر القران بالقران ازواء البيان تفسیر دې اچاپ ته پاکستان کې ماو اگر زموږ دی عمر غری والده وفات وا الله دې ولا جرنا ور کی نو مور پسې خیرات وکړو پتا زور بس صدیق باندې کو یا سینا چې ته کتاب ونه لې هاشي زمو یو مرګره والله دې وبخي زمو ورته روز رښتم د دې دریدي داغه حج لسلوي والده مې وفات سو څنګه خپل وفات ته نو زو سفرات کول غواړم نو البدايه و النهايه مونږ لراړه عام لاړو مورم لاړه داسې مونږ هم لاړ شو دا کتاب په کتابخانه کې پروت دی د نیکای لګ طریقې د کای جپلار مور پسې سکے هغه قرآن شریف له دغه جوړ کړی و ته لای اچھا اخشاخ بد بازار د سر نه یو سر کیو دی بل سر کیو درس لبراتلو الله یو په یوزل می خوب کیو کتو بډي وال یو قرآن دغه کې په غاړه کې اپ منډه منډه درس لرا روان دی سچې موکل نو خوب کې ووم بیا هغه خلک ګوډي پاره ټول عمر به او لیکلم نو چې مارونو سره قران شریف پروت ده زموږ د مفتی صاحب د ښه رور ده ډېر نیک سړی نو خوب کې مې وکړو قران غاړه کې چولې لکه څنګه په ژوندون په منډو منډو راتلو زموږ یو بوډا هغه به زموږ د درس خدمت کولو اچھا وفات شما جنازه کول هغه بچول مې مې سلور بچي پاتې شوي وجه د پلار زيب ونی شي کنه نا هغه چې مول راړي د پيو کار به کول یو دو تر مسونه موږ د پاراغستی وېدا د مدرسې دا وسوک استعمالای نه یو ځل جمعه ته دا چې پلار ابناسته دي کی زوی چې راړي خوب وینم زه نا پلار مالو وې د تر مسونه بشیندس کی وې د قران درس نه راځي څه پوښې په خبره وار وې د خو ګورې چې راړي خود زده ترمس نه بچې نسکي اے د دې کتاب خدمت وکي خلک وای وای دا د ما د مزدوري مرګره سو کوی د سفر مرګره ا سبب وای دا مې قران مرګره د قران مرګرتیا شروع کړي او دا د الله تر مرګ زموږ او تاسو نه پاتې کینا نو علامه شنقیطی رحم الله لوی عالم تیر شوی خپل تفسیر لیکل د نیمګړي دنیا را او شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه استاد وو ای وای چې ماستر کې غړولې ما داسې عالم په مخ د ځمکه نه کتلې دا ټول کتابونه ولا اشعار کې یادو اوس بچې دی عبد الله شنقی چې ماخوتن نفس په حرم کې د قران درس کوي ډېر شي خلق ولکېنی ابا شور علوی چې امخ کې سومیاش چې کال یو کال مخ کې وی ختم یو ترجمه نو ټول حرم د خلکو نه ډکه خلق خفاو چې پکار داوي جدیله د حرم د مزلس فکرې کولاو شوی وي ټول حرم ختم دا د قران مو د دې خلک راجب حقيقي ختم لا لګور دې قران سره محبت ته چې هغه محبت وال راضي نو امام شنقیتی وی رحم الله زوال بیان کې فدعوا انها ليله النصف من شعبان کنا كما رويا نكرم لا شك انها دعوه باطله ويسوق چدا داوا کوي چې دینه مراد غ نصف شعبان له لکه څنګه د کریم رحم الله کول نه نو دي کې شک نشته دا داوا باطله دا اذ دي ليله النصف من شعبان د دې په دې تخصیص کې سره روایت راغلي ورسوب چې داش په عبادت خاص کوي نو فامر محدث دا په دین کې یو نوې کار دی ورته ابن ماجه او حدیث ته و اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها چې کله د شعبان په لسه وي نطول اشفال لا لودری گئیو دارا زروجونی سی دا حدیث سندن ضعیف دے بلکہ امام البانی وی موضوع دا حدیث منگڑت تے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ پہ اقتضاء السرات مستقیم کی وی لیلت النصف من شعبان قد ورد فی فضلها من الحدیث المرفوع والآثار ما یقتضی انها لیلت المفضلا د دې شپې بارکه سراغلی دي دا شپه د خیر او برکت دا او په دې کې را جمع کېدل په جمعاتونو کې چې شپه بشوږي راکاو وای دا بدعت ده د دې په فضیلت کې ډېر شی روایت راغلي خو یوم د علت او د ظوف نه خالی نه ده صرف یو حدیث ته علماو دی حدیث تا ابن حبان صحیح ویلے او امام البانی ور تا حسن وی دے پا سلسلے احادیث صحیحہ کے ذکر کرے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وی بدائیو حدیث پا دی باب کی صحیح راغلے وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی یتلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقی لیلت النصف من شعبان الله تبارک و تعالی لک سنگه د شان سره خایي را سرغن شي مخلوقات او تا په لسی د شعبان کې فیغفر لجميع خلقه نخفل طول بندگان او تبخنو کې الا لمشرکن او مشاهنن مگر مشرک تبخنه نه کوي ځکه شرک به توبه بخله نش او کیناګر تا رواه ابن حبان د دې کې مراد د دې لیلې مبارکې لیلۃ القدر ده انا کنا منذرین بشک یومنگا ير ورکون کی د دې په لګره یې فی نفسه د دې سو فضیلت شتا خدا دمر خلق چې کوم روایت دی غټول په کس دی ضعیف دی یو کتاب کوم ځان ل پیدا کو د ابن قیم رحم الله المنار المنیف فی الصحیح و ضعیف دیکھ دی صحیح و ضعیف حدیث راجم کری المنار المنیف ناغی کی قوائد ذکر کری ومنها ایمن الحدیث ضعیف احادیث صلاة لیلت النصف من شعبان وید کمزور و احادیث ناغا حدیث امنی چیاغی کی دپن لسید شعبان بارک فضیلت راغلے او دروجین یو بارک مس دلیل نشتا اسو اوریدل اغه حدیث ده خو موضوع ده ابن ماجه فیها پدی لیلۃ القدر کی یفرق کل امر فیصله کول شي دار یو کار حکیم چې هغه محکم وي او پاره کې رد بدلني پاره کې رد بدلني امر من عندنا حکیم په معنا د محکمون دی محکم لا يبدل ولا يغير امر من عندنا اے امرنا امرن حکم کو مونږه حکم من عندنا زمونږ د طرفنا انا كنا مرسلين بشک یو مونږه رالی گن کی تاسو لرا حبیبا رسول دی خلقو لا انا كنا مرسلين الى الناس رسولا بشک مون خلقو ته پیغمبر رالی گو رحمتا من ربک دا رحمت دې طرف درفستانا انه بشک شان دا هو السميع العليم دا الله اوریدونکو په اړه رب السماوات والارض رب د اسمانونو زمکو او ما بینهما حجری پمند دې دواړو کې ان کنتم موقنین کې تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو نشتر بل عبادت او بندګی مستحق مگر دا الله دې یوحی و یمید جوندی کول او مړ کول کای ربکم دغ الله استاس او رب دی و رب ابائکم الاولید او رب د مشران استاس ودم بنو بل هم بل کدا کافر فی شکن پشکی یلعبون لو بکون کی فرتکم انتظارو کا حبیبا یوم تات السماء فکمر چراتل بو کی اسمان بدخان مبین پلوگی خکار سراب اے دخان مبین کے دو صحابہ کرامو تفسیر کے اختلاف دے دو قولو ندی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دخان نمراد غلوگی دے چه داب دا قیامت نمخیوی او دا قیامت پا علاماتو کنے دا لوگی شراشی نمومنانو بانے زکام غنتے وہ بلگی او کافر د پار بلوی د هلاکت سبب وی دا د قیامت د علامات نه ها اول قول مزدکو دخان نسب را دیا بھائی دیم قول د ابن مسعود رضی الله عنه ده وای دخان نه مراد اغا قحد ده چې د الله د حبیب په خیرو په مکی والو راغله او رسول الله علیه السلام چې کافر او د مکین او شړل نو خیره ولو کی وی الله ادا شقهتن وال کلن پرا ولی لقد یوسف علیه السلام د زمانیو بس د پیغمبر د خلین راوتل مکه کا حد گرفتار کا لوگو خلق د لوګین امر کې دل دمر بوګیو چې بارا به قتل نو نظر بکری بیره شو لوګي غنته بو نخکارې دو لکه د ډېر لوګي د وجه نه نظر سکیږي کیری بری شي دینا لوګي نه مراد هغه د لوګي د وجه نه شي له بسخکار دل وې دغه ته مراد دی یغش الناس پټ بکی خلق لرا او دې تبو ویل شي هاذا عذاب الیم دا د عذاب درناک دی بوائی رب نکشف عنا العذاب اے رب زمونگا لری کی زمونگنا دا عذاب انا مومنون بیشک مونگا ایمان روڑون کیو انا لهم الذکرا کمزے کی بیدوی لر نسیت قبلون وقد جاءهم رسول مبین او بیشک راغل دے دوی تا پیغمبر بیان کون کے ثم تولوانو بیاد یوڑی دلیو ددغ پیغمبرنا وقالوا ذي كافر ولو معلم دل تعلیم ورکړې شوی دی تاسو چې وای دا د الله کلام نه دی بلکې بندگان ورته خولې دي مجنون ولي ونه دي ان کاشف العذاب قليلا بشک مونږ لري کوونکی د عذاب یو لږه غنته زمانہ انکم عائدون بیشک تاسو واپس کی جن کی بیا خلی بیدی نئیتا یوما نبتوشو البتشت الکمرا لکه څنګه د دخان په تفسیر کې دو قولو نو نو د بتشت الکمرام دو تفسیرو ندی اتوجو کئی ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلیو چې دخان نه مراد غلوګې دی چې د قیامت نه بمخ کی وي ادا د قیامت د علامات نه نه ناوی بدشت الکبرى د قیامت د ورځې دی ولی دای په قول به بدشت الکبرى شي د قیامت نیول او ابن مسعود رضی اللہ عنہ دخان نا مراد اغا کہت دے نو بدشت الکبران مراد دا بدر نیول دی یوما نبتشو البدشت الکبران پا کم رسی نیول بو کمونگا نیولوئے انا منتکمون نو بیشک مونگ با انتقام او بدلا غستن کیوب ولکن فتننا قبلهم او بیشک امتحان او ازمائش کرو مونگا مخکد دوینا قوم فرعون پا قوم نفرعون و جاءهم رسول کریم راغل ویت پیغمبر عزت من موسیٰ علیہ السلام وی فرمائلی وندو الی عباد اللہ فرعون تے ویلی را پریز زما سر بندگان دا اللہ انی لکم رسول امین بیشک عظیم تاسو دا پار پیغمبر ماندار واللہ تعلو علاللہ دا چی لوی او سرکشی مکوی دا اللہ مقابلکی انی آتیکم بسلطان مبین بیشک دچی مرات للمکری تاسو تا فدلیل خکار سراب وإني عذت بربي وبشك زجم فناي غانم فخفل رب وربكم استاس فرب ان ترجمون چما ته فخلي کنزلي بدر ديون واي يا ما پکاڑون لئي وئن لم تؤمنوا لي او کتا سیمان نساتئ فما فاتزلون نجدا شي زمانا فدعا ربه دعا غخت و موسیٰ علیه السلام دخفل ربنا او فرمائلی و انها اولائی قوم و بیشک دا فرعون و دد قوم دا یو قوم نی مجرمان خیری و لکڑی و فرعون و دا قوم تا رب العالمین ور تا فرمائلی و فاسر بی عبادی لیلن دشبی بوز بندگان زمان اے بن اسرائیل او پدې قبطیانو فرعونانو کې چې چا ایمان روړ د شپې بوزا بندگان زمالې لند شپې انکم متبعون بشک تاسو فسې بدې در روان کړې شي وترک البحر رهوا پریز سمندر لرولاړ چې امسار आवाज یو دولس لارې جوړ شي نو دروانه دو حکم ولا مخوا او دا لاری دی برقرار وی انهم جند مغرقون بیشک دی لخ کرده چی غرق بکڑی شی فیرونم سرد قوم و لخ کر ور پسی ور روان شل کم ترکو دیری پریخیو من جنات اند باغنونا ورد عبرت کتاب دی خلقو لوی ظلم زیاده مکوی دا باغون بنگلی ارسب پاتی جی فرعون نه تیار تھا یار باغون پاتشل ډیر پریخو د باغون نو عیون نو د چینونا و زرو النفسونا و مقام کریم او د زاین خوستو خوستونا و نعمت نو د نعمتونا کانو فیها فاکید چودای پاغه کی خوشالا فاکیهین یا معنا و فرحین خوشالا یا فاکیهین متنعمین باغی کی دی نعمتون حاصلون کذالک تا کذالک پا موضع النصب کی دی اے اخرجناهم کذالک یا پا موضع الرفع کی دی نو تقدیر داسو الامرو کذالک ویکار دارنگیو و اورثناها قوما آخرین او پا میراش میں ورکڑو دا قوم بلتا وارثناها قومنا خرید اپا میراث میں ورکڑی و قوم نورو تا بنی اسرائیلو تا میں ورکل دا قرآن نصوص دی دیو جن تاریخ شی لکلی چر رئی واپس ندی راغلی نو دلتا علماءو لکلی وی منگ تاریخ سکو سورہ شوارا کم در لطیر شویاتی و کم شپیتر او دلتم وی و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض فما بکت نجڑان وکڑی علیهم فاغوی اے پا فیرون او داغ پا قوم بانی فما بکت علیهم السماء والارض جڑان وکڑی پاغوی اسمان او زمکی وما کانو منظورین او نو غی چې مهلت ورته ورکړی شو یو څومره لوی بادشاہ او نه پیس مکی او جړل او نه پی اسمان او جړل نو خو پیس مکی جړلیو او نه پی اسمان جړلیو نه پیس مکی او جړل او نه پی اسمان او جړل بعضی مفسرینو ذکر کړي یو عربو چې څوک بډیر لوی مشهور امل بشوی باکت له السما والارض يرد دي سردار د وجن خو اسمان او زمکه جاړي دمر مصیبت عام شوه دي چې اسمان او زمکم پجڑا شوي دا بدل ثوي اچام پیون جنل لقدار ابو یو شاعر دیو سردار بارک وي فريه تب کی شجواها والبرق يلمع في الغمام وي هوا جاړي د پدي درد او زخم او پور يس کې غپړکم پړکيږي او جاړي ابل يو شاعر وي والشمس طالعت ليس بكاسفا تبكي عليك نجوم الليل والقمر وين راحت لره خدا ستور غنته نه او د شپې استوري پتا باندې جاړي لکه تاسو ګور مانیو کې او شعرم ویله او پکار دی چې دا غیم ته هانم درلوالو وای آیا یا شجر الخابوري مالک مورقن کانک لم تجزئ الا ابن التوريفي وی اید خوابو رونے داغی دا پانی دا سسری سری وی تاخو سو جد چداوینم مورکن گور پانی لا سون دی سرکنی لکا پنک ریزو سوک سرکی سو جوڑ پا ابن توریب خفانی نا عربو بدا شیرون وی نا قرآنم دا اید محاوری مطابق راغلے زکر خوی طول دا سی خاموش کریو کر څنګه چې دای محاوره ودا چې قران راغله وی فما بکت علیه السما والارض نفي اسمان جوړلیو نظمکه امام مجاهد یو قول لے وی اسمان او زمکه په مؤمن باندې جاړي ا دې په لګورای دا د درځه وتا سو پسې جاړي چې کله مړ شي دا زه بجاړي پکما دروازه چې نیک اعمال خيږي هغه دروازه جاړي ځکه دا منځونه اوس به تاسو تلاوت کوي مازیګر به ملائک برخي جاي نو بعضي صحابه نو منقولي وای مؤمن چې مرشي د موزه اور پسې جاړي چې دا باغي کې الله له جړل او منځونه به کول اسمان کې د عمل خطوزه اور پسې جاړي ولقد نجينا بني اسرائيل وبشك نجات ورکړو موږ بني اسرائيل ته من العذاب المهين دا عذاب سپکون کینا وګوره شکر وباسې روزه دا قران ته ناشې ککوجه شي په دا بدلو لګي ګرمي مدر له پمورچا کې پرتا دا ولوم دل پروته بیا بدار زرا یاد وای چې ګرمي کې لول ناشې ها بھائی وی بادشاہ پلا رتی ری دو ماشومانو لو بی کولی وی او سات ور سرود ری دو وی تاسو نجی جدا شویم غمونو پا مخکرم جدی دینا پاس ای کنا نو ټول غمونو ممون ری ایمانو سات ای بس دادا سی کتاب دے دا ارسنے گو ربی غمکڑی ای نو بادشاہ وڑو تاوی تاسو نجی جدا شویم وی غمونو پا مخکرم تاسو سی زیون بی غموم نداو چی پا خشوا داشوا عملو شوا داو شو نو دا غره دا سی کتاب دی چې صرف یو غم پیدا کوي چې هغه خبره او خیرت دی من فرعون د فرعون عذاب مهین سو دا د فرعون د طرف نو انه کان عالیا من المسرفین بیشکو دا فرعون متکبرا من المسرفین د زیاتی کون گنا ولقد اخترناهم او بیشکا غورکړو موږ دا بنی اسرائیل علی علم د خپل علم مطابق علی العالمین فمخلوقات د زمانه دا غوی واتیناهم من الآیات ورکړو موږ غوی ته د دلایلنا ما فیه بلا مبین چې پاره کې احسان او سرغن ان هاولای بیشک دا کافر د قریشو لیقولون خامخا دیوائی انہی اندد آئلا موتت نلولا مگر مرگ زمونگڑم بنے دے وما نحنو بمنشرین او نیو منگر آپورت کڑی شوی اید مکی کفارو دوبارا جون منلو او مسلمانانو توائی کتاسو آئی چی دوبارا با مڑی جون نکی گی فاتو بی آبائنا زیرا ولی زمونگ مشران ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی چی مڑی وجوند کی اهم خیرون آیا دئی غردی ام قوم تبعن یا کوم د تبع والذین من قبلهم اوغ کسان چی ددئین مخیو ایو ایدئی غردی کاغ قوم د تبع غرو دلتا اهلی الملکلی تبع دا د یمن بادشاہانو تبیوی دلتا اهلی المتاریخن ذکر کری و ایدا تبع دا دی بادشاہو ندب ملکونا فتح کولو حملی بے کولی و مدینی منوریم حملو کا نچاور تا وکی پڑغن دیوی چی پدی دے قابس کے دینشی تالا پتہ دا دا خار دا اخیری پیغمبر دے حجرت دے رے دا بس دے دا جنگ نا بن شو ادل تا پدی نیت دے رشو چی پیغمبر علیہ السلام برازی یو کور ام وی جوڑ کڑے چی حجرتو کی دیکھی بوسی گی خدا الله د حبیب زمانه اونو مندا نه یو خطی اولی کلو د الله حبیب تویز استاد اغه امتیانو نه چې لاره غلې دي او ما ضربانی ایمان روړې پرز د قیامت می ګره هیر نکې د شفاعت تا لاره غلې نو ایمان روړې په دې نیت دی رو چې برازي کور می جوړ کړو او خاتم لیکلو بعض وی دا ابو ایوب الانصاری خالد بن زید رضی اللہ عنہ ته ملاو ده لکه تاسو تاریخ بکتلې دا الله حبیب ورچا وی چې زموږ مل مدیش اول حکوبا والوی سار کړو دا بنو نجار یو قبیله د مدینه منوره کې دا د رسول الله علیه السلام ما ماخیلی و د دای نیکه پدې کې او زنانه سره نکاح کړي وو نو دای ول مخله ولاړو ما شومان امروسته او هغه ما شومان شعرونه وي نحنل جوار ممبن النجار یا حبذا محمد من جار صلی الله علیه وسلم ارشا الله د حبیب خنی وا الله حبیبی فرېږي زي دې ته د بر نه حکم شوي نو راتلا راتلا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ د کور سره غړانګ او لګول زر زر غ سامان کور ته یوړو نو سو میاشتې د په کور کې رسول الله علیه السلام ملمو ادا شي بختور چې رسول الله علیه السلام مسو خړل نو دا او بچي به غ جوټه لکې ناستل سو میاشتې د رسول الله علیه السلام جوټه سکل آبه خړل دا رسول الله علیه السلام هغه جوټه به سکل آبه خړل چاینه بس پاتې شول نو دا تبع من ایک بادشاہ دیو جنہ دا قوم مزمت اللہ بیان کڑے خود تبعنا اهم خیرن آیا دی غردی ام قوم تبع یعنی آکا قوم دا تبع سوک دا سبا بادشاہ چی بشنو دا تبع تبعوی لکه د فارس بادشاہ ته به کسراوي د روم هغه ته به قیصروي او د مصر هغه ته به فرعون وي او د حبشي هغه ته به نجاشي وي والذین من قبلهم واغ کافر جدین مخيو اهلکناهم مونږ هلاکنی دي انهم کانوا مجرمین بشکوا غی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کریم اسمانونه او زمکه وا بینهما هغه چې دی پمند دی دواړو کې لاعبین چې غنی مون ابس کارونه کولو به مقوله ما خلقناهما ندی پیدا کریم د اسمانونه او زمکه الا بالحق مگر د حق سرګندې دود پارا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نا ان یوم الفصل بیشک رزد فیصلی میقاتهم اجمعین میتد دوید دغنڈو وقت دوادید دوید دطولو دا قیامت پو نمنو کی او نمد یوم الفصل اللہ بفیصلی کئی پمند پیغمبرانو قومنو کی یوم پکم رز لا یغنی مولا چی دفع بن کی او دوس ان مولن د بل دوس نشین زره برس تکلیف ولا هم ينصرون او نو بدوی سره مدد وکړي شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم پیو کی الله او عفو تیو کی او د اخبار کی شفاعت قبول کی الله دې موږ او تاسو سره رحم وکي انه بشک شان داره هو العزیز الرحیم دا الله زور اور رحم کو ان کے نے ان شجره الزقوم بشکون د زقوم طعام الاثیم دا خوراک دے د غټو گنہگارو اثیم د مبالغی سی غواد کافر او خوراک دے دا د ازغون ډکای او وندا چې پور کې به الله را ټوکای او پور او جهنم کې دا کل مهلی د مهل ډېر معناګانې درڅ تیرې وي کوم ځای کې زه خو خې کنه وای ها کوم ځای کې تیرې وي ها زور عرب کې کلمو هل راغلې نه سکی ها سکی ها دینه مخ کې چرته تیر ده کنه ها په سور ابراهيم کې تیر ده کنه طالب نګوره د محل غنې ما ناګانې درڅ تیری کل محل پشان دا تانبی وی لیکړې شوی یا پشان دا خرید تیلو استکتور د تیلو خیره مو قتل کړه هغه کې تکتور خیره وی دا سه تور به لکا خیره تور وی وې د جهنم غور تور دې سوزیدن کی بثور وی خوراک به تور وی الله دې موږ تاسو په امن او مانوساتی یغلی فل بتون خټکیږي په خېټو کې د دنیا شیوانه چې لکټم تیر شي ګرمو چې ول خلق سوکي لک صبر ولا کوي خواغه لکه دې صبر وکوغه کې کمینه راځي چې ته لک صبر وروکم ادا ګرمایش به ختم شي څنګه چې خېټه دې واچي او څنګه خټکې دو نو دا سی به خټکې کغلی الحمیم پشاند خټکې دو د ګرمو وو رب العالمین وې حضور او ني سیدا کافران فاعتلوه پدیکو دیکو جهنم تبوزي دا بي زتي پدیکو دیکو جهنم تبوزي نوراکا گیوه او پدې کوه والو ټکول به اور سبوزي الى سوائل جهنم اغمند جهنم تا ثم صبو بیا واړو فوق راسی د پاسه د سر د من عذاب الحمیم دا عذاب دا خټکی دلوبونا دا ګرم او بورت پدې سر را واړوي زوق اوسکا انک انت العزیز الکریم بیشکت دنیا کې زور وروي الکریم او عزت منوي زوق اوسکا انک انت العزیز الکریم اے وی انت العزیز الکریم بزعمک اے کافرت پخپل خیال او گمان کی زان تا دی عزیز عزت من کریم اے عزیز زورور غالب دیوی کریم او عزت من دیوی تخو زلیل او محانوی غتا زان تا عزیز او کریم وی تا زان تا سوی عزیز او کریم دیوی لکه باز کافر و بداوی چی زمانه عزت من نشتا باز علماء سلف و ابو جهل بوی وی پدی مکم و کرمک زمانه ما فیها اعز منی ولا اکرم زمانه سوک عزت من او زمانه سوک زور ور نشتا نو اللہ وی زقنک انت العزیز الكریم وی تا دنیا کی پخپل خیال کی زور ور او عزت منوی ان هاذا بشک عذاب ما هاذ کنتم به تمترون چی وای چی تاسو بده کې شک کولو اللهم لا تجعلنا منهم ان المتقین بشک پرزگاران فی مقام امین پزید امن و امان کی بوی فی جنات فجنتن کی وعیون او پچینو کې یلبسونا غندی بدی من سندسن د نروری خمو جامی و استبرقن او د غطوری خمو جامی متقابلین یو بلتا مخامخ بناسوی کذالک دا پا موجو رفع کرے الامر کذالک و ایکار دارنگ دے و زوجنا هم یو زیب کدوی سرا بحور النعین حور غټو سترګو والا اېدا حور بار بار برازي جمد حورا دا او حورات سپنوالي تا وای یا باز علماء وای حور څه تا وای د سترګو توري خطور وی او سپني سپنوي امام مجاهد وای حور تا حور زکوائی چی آغا خاون دی بی بی تاو گوری ناغا بحیران شی او دا عین جمد عین آدا وحی عظیمت العینین غٹی غٹی خیستسترگی بی یدعون فیها راغواری بدا جنتیان پدی جنتنو کی بکل فاکیحت آمینین هر یوم واو پا امن و امان بید اے جنت لید و خوشحالو زید اللہ دی زمونگا استاسو نصیب کی و حدیث کرا گری و یو جنتی و دی بی بی سر پا بالغ تکی آوالی دا سی او یا کال دی دنیا بطیر شی خودے با اڑخ بدل نکی او یا کال بے تکی آوالی نو ای دیکی او بی بی باور تراشی پن املا باور تلاس کی دی چې دی ولو ګوري لکه د آینه غنت ځان به پکې صحیح کی دل وای ته خود بی بی سره تکیا دیواله ست نور اهلم په انتظار دی یدعون فی بکل فاکهت راغواڑی با پدی کی هر کس ممیوی آمینین پا امنو امان بی لا یذوقون فی الموت آنب سکی دی پدی کی مرگ اللہ الموت تلولا مگر مرگ لن بنے اغا مرگ لن بنے چی دنیا کی سکلے ووقاهم عذاب الجحیم بچ بساتلی وی دویلر رب دوی دا عذاب دا جہنمنا فضل من ربک دا فضل و مہربانی دستا دا رب دا طرفنا ذالک دا جنتنا و دا دی نعمتنا هو الفوز العظیم امداد کامیاب لویا اللہم اجعلنا منهم فا انما یسرناہو بیشک آسان کڑے دی من قرآن بلسانکا ستاسو پجبا و لغت مبارک بانی ورا قرآن آسان دی الفاظ آسان دی معنی آسان دا ایدی پلو گو رئی که یو بل کتاب یو عالم مو یو عوام کینی پټکی به پوی نشي څه پوه شي په خبره ا قران چې نو عالمم پی پویږي طالبم پویږي مم پی پویږي دا الله دا سی کتاب را لګلې دا سی حدیث مبارک مو آیا خو چې ترجمه کې نو عالمان او طالبان عوام ټول به پی پویږي بل کتاب کو استاد وای کنا نحو وایا ادر سره ټول کلی مشران ناشتي ا بیا ولې پس پوښوي ها بھائی پیسم نه پویږي او یو عالم بو یو عام درس کول ادب وی دا یې اسم اشاره دا دادا دی او یو امی ولا چې تاغو کې خو پټی کې و یا غره دا درس کې دا مشاره مشاره لا سکه واځري راوام ګور په دینه هو صرف په دینورو کتابونو نه پویږي دا کتاب دی الله وی فینما یسرنا هو بلسانک وګوره ما شومانو له خبرې نه ورځي قران ورته یاد دی ما شومانې ګرځي لا په ستر نه دی دا قران حافظانی دی دا کتاب الله آسان کړي په مخ د زمکه دا شی کتاب شته چې دا اول نه تر اخره دی سینه کې پروت وي دا د قران معجزه را د وړو وړو ما شومانو په سینو کې پروت دی دا اوس مخ کې راځو کې زموږ مولي صاحب حذیفه کراچۍ له امتحان ته لاړ نو به ما ته امتحان واورل وړي وړي ما شومانې دي پاره کې ټولو کې ماشومه اول نمبر رااله نه ته به یو ځین قرآن شروع کو نه باغ ځین شروع کو بیا به ولا بل ځین شروع کو بس یو ټکی کې بنو درې دل دا مقابله پاره بو کېم جوړي دا چې ماشومان دي چې ټول قرآن کوله وی چې را لوورو نو ټول به درل د سار نه ماخامه پوره واوري هغه ماشوم له خبرې نه ورځي لا په خبرو نه پوهېږي خو قرآن سینه کې پروت دی فإنما یسرناه بلسانک موږ چلته اوس ماشومانې به سبق لراتلې یو ماشومه خورې راوسته وي دا حافظ ده نو زموږ دې مولي صاحب ته ځای په ځای تپوسونه وکړل یو ځای کې مې ساره نه شوه دا د دې قرآن معجزه ده دا اصل چې تاسو ختمولې شي وي انګریز د قران شریفونو نه رېډا دا کاکړی وا یې سوزول یې سمندر ته غرزول دارلو می دیوبند یو عالم روان نه بچي ګوت نه نیولې نه انګريز له ویلو ګدريګا وی ته خدا رېډي ډکه او سوزې دنه تاسو کا دا خردي ماشوم سینا کې مدینه به کم پله لرکه څه پوښې په خبر وا قران شریفونو خو جمعتون نه راټول کې زور دی راغې ادا به سمندر او دریا ته غرزه یا به اوس وځه خود سينو نه کم پل لري کې وګور عجیب کتاب ده دا توجه مشرته کړي تلاوت وکي خلکو خیال نه یغه غلط شو کنه نو ټول ماشومان ته به کني دماغو کې ولا چاټا سوال هر سړی متوجي شي دا خو دا کتاب معجزه ده کدا چې زمونږ ټول لغوه کوي بیا خو نور نه لا نور وي هغه پاره پاره وي خیال نه یغه چې لګ دې غلط شو کنه د څوک چې په قران لږ پوئږي تبه یې غنې دي دماغو کې درس ټی دی فونو شو عام توجه شي چې دا ځای خو سوې دا ځای غلط وي لا یذوقون فیها الم فإنما یسرناه بلسانک بشکا سان کړه د موږ قران تاسو په جب مبارکا او تاسو په لغت می آسان کړه دې ذکر الله د حبیب لغت عربی وا نو قرآنم پاربای جبکی دے قرآن حکیمم پاربای جبکی دے لعلهم یتذکرون دید پارچی دی نصیحت قبول کی فارتقب نو حبیب انتظارو کد اللہ دمادت او دین دشمنانو دحلاکت انہم مرتقبون بیشک دیم د انتظار کونکو ندی سورہ جاسیہ د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا دا پنزم سلوی ختم نه او په نزول کې پنزم شوه تم نه او مکی سورت د نازل شوه د پس د سورہ دخان نا دې کې د مشرکانو د شبهه جواب کوي دوی موږ مشرانو پسې زو موږ به مشرانو پسې زو نو الہ العالمین ورتا پاتلسم آیات کی وئی ثم جعلنا کالا شریعت من رب فتبعها د دې شوبي جواب د غره پایات اتلسم کی نو د دې شوبه جواب بکئی چې دا د دې زدو دینات دو جندا سی وی د صورت کې دفد شوبه دا او زجر تخویف دے او ترغیب دے قرآن حکیم تا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دے پا مراد و ما ناخ پوئی تانزیر الكتاب را نازل دند دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ندی العزیز الحکیم چه زور اور و حکمت نوال دے ان فی السماوات والارض بشک پاسمان و نوزمکو کی لآیات للمومنین خامخا نشانات و دلائل لین پارد مومنانو وفی خلقکم او پپی دائش تاسو کی دا اللہ دا وجود دلائل لین اے دا انسان دی بدن تا عالم سغراوئی کم عبرت چی پاسمانو نوزمکا و طول دنیا کی حاصلو لیشی نو کزان تا دیو قتل ستا دا بدنم وڑو کی غنتی عالم دے ورہ دستر گی لوگو را تر اسمان پیر سگوری ادخپل می دی نظام لوگو را دنیا سمرا ترکی تا ورسینا خدا سی مشین پیدا نکو چی اغیل خوراک وروا چی وی نتی جوڑا کساس کساس کی وی نی پسی گرزی دارنگی دا دماغو دے نظام لو گورا ایوی دا دماغو دا سے نظام دے کدا نقشہ چا پزمکا جوڑو لا چی سورا میل زیبے نیولے وے وفی خلق کما استاسو پیدائش کی وما یبث من دابتن او آغا چی خوارکڑی دی دا زندہ سارونا پا دی ٹولو کی آیاتن اللہ دو وجود و وحدانیت دلائل لی لقومی یوقنون دا قوم دا پارچی غی یقین کئی و اختلاف اللیل و النہار او پا اختلاف دشپی او دو رزی کی وما انزل اللہ من السمائی او آغا چی رالی گلی دی اللہ دا بر طرفنا من رزکن سبب دا رزک چی باران دے فا احیا به الارضوا نجوند اکڑی دا پا دی ابوس رزمک بعد موتها پس دوچوالی د دینا و تصریف الریاح او پاڑولو راڑولو د هواگانو کی چکل یو طرف نشکل بلنا آیاتن دیکی دا اللہ دو وجود و وحدانیت و قدرت دلائلی لقومی عقلون دا غی قوم دا پارچی اکل ریب او دا اکل نکار اخلی تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ دی نتلوها علیک للمنگ دیل رپتا سبان حبیبا بالحق دا حق سرگندی دو دا پارا فبی ای حدیث پکمیو خبرا بعد اللہ پس دا خبر دا اللہ نا و آیاتی دا اللہ دا آیاتنا چ قرآن نے یؤمنون دا کافر و ایمان روڑی ویلون حلاکت و تباہی دیوی لکل افاکن عصیم دا هر یو ډیر درو جنو گنہگار نه پارا یسمو آیات الله او ری آیاتونه د الله تطلا له لستیشی پد ثم یشر مستكبرن ابیا وګر زیده تکبر کونکه کالم یسما اتو ود آیاتونه اوری دری ندی فبشره بعذاب الیم نذیر ولا ورک فعذاب دردناک واذا علم من آیاتنا شئن کل چی پوشی ور تورسی گی زمونگ دایا تونو نسشی دلتا علماء لکلی علیمان مراسد اذا بلغهو من هاشیون او علم حقیقی تی ند مراس زکا کافر سرد کفرنا پاغی موصوب ند و اذا علیم من آیات ناشین کل چی ور تورسی گی زمونگ دایا تونو نسشی اتخذها حضوا اونیسی غیل رپٹوکو اولائک دا خلق لهم عذاب مهین دوی دا پارا عذاب بی شرمون کے من ورائهم جہنم مخکد دوین جہنم بی ورا دا ازدادو ندے نو من قدامهم و من خلفهم دین مخکیا دین رسط جہنم نے ولا یغنی عنهم دفا بنکی د دوینه ما کسبو چې دای کسب کړی دی د دوی مال او اولاد با د دوینه دفن کی عذاب شین زربر ولا متخذو او ناغجنی مشرکانو نیولی دی من دون الله ما سوا د الله نا اولیا معبودان او مددګاران نبت مال او اولاد د الله عذاب دفکی ان د دوی دا معبودان باطلا ولهم عذاب عظیم او د دې کافرو د فر عذاب دلوي هاذا هدا دا قران هدايت دې اي قران للي دي تناسي ديوان ازان فويدا هدايت دې والذين كفروا بايات ربهم اغه کسان كفروا بايات ربهم چې انکار کړي د آیاتونو د خپل ربنا لهم عذاب من رجن عليم د دوی د فار عذاب بيد عذاب درناک نه وګوره بار بار اوري چې قران هدايت دي چته دنا په هينه دا شو نوای چې د دې په درسونو تعلیم او تعلم کې هدايت نشتا ځکه د قران نه انکار راشي نو خبره به کفر لو رسیږي خبر بسی کفر لبو رسیگی باز ناپو اگر عجیبی عجیبی خبری کئی ویو سڑی یو دینی جماعت سر تعلق لرلو او داغی امام اعتکاف لناستو دا چکم کس را نکڑی او سم جوانده دو ایدی بل جولو کتو جیدو خی اعتکاف دی قرآن مخیل پروتو وی پا دی کار نکی گی سپو شوی پا خبر آمانه څپو پدې کار کې هغه چې کوم د ځان سره جوړ کړی وي دی په دا کار وکاله وکړ کی څپو شوی په خبره وی پدې کار نه کی چې ته موثقف قرآن او کار به پس کیږي ځکه قرآن ته ناشته د پیغمبر او د الله حکم دی او الله وې د هدایت کی نو کله غره شړې پدې جهالت کې دم رنا پوه شي بیا وې قرآن او د دې په درسونو کې سه هدایت نشتا هاذا هدا دا قران هدایت دے الله الذي الله غزاد تسخر لكم البحر کتاب کڑے دے تاسو د پار سمندر لتجري الفلك دے پار چروان شي کیشتي فيه پدي کی به امره په حکم د الله ولتبتغوا من فضله ادي پار چولټ وای د فضل د الله نا اید الله فضل سره یو ملک نبل ته تجارت وکي یا دا اللہ فضل سده سمندر کی غوپی وی بلغلری رو باسی او سمندر کی خکار کئی دا بازی خلق و گزران دانے ولعلکم تشکرون او دید پارا چتاسو شکر دا کئی وسخر لکم ما فی السماواتی تابی کری دی اللہ تاسو دا پارا غس جپاس مانونو کی دی وما فی الارض واغ جپز مکہ کی جمیعا منہو ټول نعمتونه د الله د طرف نه دي معنا علما وکړي جميعا منو کل نعمت فمن الله تعالی ټول نعمتونه د الله د طرف نه دي ان فی ذلک بشک پدې کې لایات خامخا نشانات او دلائل دي لقوم یتفکرون دا هر قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي قولو فرمایا للذین آکسانو تا آمنو چی مان روڑے یغفرو للذین دیدی بخشش کئی دیدی بخشش کئی آکسانو تا او درگزر دکئی لا یرجون ایام اللہ چی آغیقی دنساتی درزو دا اللہ اے مومنان دید کافر و مشرکانو پا خبرو د دعوت پا میدان کې صبر کئی ایام الله نه مراد غرضی دي چې الله پچا عذابونه راوستیو د نسکو رکړې و پی او بعضی ته د ظالمانو نه نجات ورکړو لکه تاسو د پیغمبرانو علیهم السلام واقعات اوریدلي الله واغو یو د ایتابدارو ته نجات ورکو اكو مونږ به تباکل دته ایام الله وای یا لا ارجون ایام الله دا معنا وا هغه اوقات درز امید نساتی چې الله مقرر کړی دي مؤمنانو له پکې ثواب ورکړي او کافرو له سزا ورکړي لیزی قوما دی دا پارا چی بدلور کی اللہ یو قوم تا بما کانو یکسیون پاغ چو غی کسب کون کی من عمل سوال ہنچا چی عمل کنیک فل نفسی ہی نفائده د ځان د پارا دا اے نیک عمل چی دیو کو چا دا پارا کے بعض عوام یو خبر کئی کله استاد رکھا دیو کی وی مڑی دی کو دا هغه سرتا ګوټ کول سو وی فل نفس هی ځان له ولاړ وي کته امام د په هر وای نو خو دې سم بډکو وای او ام کنه وای ته دلته وای عمل چې کې ځان د په کستړې شو چا د په امام د په رسل شو چې چا د په تاسو د ترجمه چا د په راکوي من عمل روزه چالنی سي نو کته گې شوې وګې شوې ستړې شوې نو خود ځان د فارستړې شوې په بل چا ملازم ماړوا وردا دکاندار ټول رستلې شي زمیدار ګوډو کی خو په چا ملازم ناړي ځکه اغله فتد شدا زما فائدہ ده نو کوم تم الله دې زړه کې واچي چې د دې اجرونه به ملاويږي من عمل صالحن چا چې عمل کوني فل نفسه نو فائدہ به د ځان نه پاره ځان استړې کو ځان یوګه کو ومن اساء او چا چې ناکار عمل کو فاله نو بوج به د پد نفس ثم الى ربکم ترجعون او بیا بخل رب طرف ته تاسو واپس کړئ شي ولقد اتینا بنی اسرائیل الكتاب او بشک ور کړو مون بنی اسرائیل ته کتاب والحکما حکم نسم مراد دی علامہ صاوی وای دا تفسیر دے دے جلالین شارح دے وی الفصل بین الخصوب حکم نمراس دے دے جگڑ مارو پمنس کی فیصلہ دی بیلمی فیصلہ خو پتوکل او پاٹکل نکی نو والحکما فصل الامور القضاء وفصل الامور بین الناس یا د حکم نه مراد سره الفقه فی الدین ورکړه میو بنی اسرائیل ته کتاب والحکم او پوها په دین کې والنبوته او پیغمبري می ورکړه په دې کې سوره سوره پیغمبرانو ورزقناهم من الطیبات رزق می ورکړه وای ته د پاکونه وفضلناهم غروالم ورکړه وای ته العالمین په مخلوقات د زمانه دا وی واتینا عمر کلو مونږی تبینات من الامر خکار دلائل من الامر دکار د دیننا من الامر ای من امر الدین فمختلفو نو دی اختلاف نو کړه په دې کار د دین کې من الامر نه مراد امر الدین دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا سے مانا کڑی من الامر من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑی می دوئی تخکار دلائل من الامر دکار د پیغمبر علیہ السلام دوئی پا کتاب کی دا اللہ دا حبیب نخیوی دا غی صفاتو فمختلفو نو دوئی اختلاف نو کڑی پا دی امر کی فمختلفو فی ذالک الامر دای په وی د الله خیره پیغمبر برازي مونږ به مرګ رکیو او چې کله راغې نو زه د ویناس په مخکل د اختلاف نو کړې الله من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دین چراغ له دوی ته علم په حقیقت حال بغیم بینهم دا اختلاف کړو د وجد کینه او حسد نه په خپل منس کې اتا سره مخ کی سوره بقره کې او درې خبرې تیرې هر دور کې د حق مخالفت چا کړي او ولي کړي او کله کړي اوبای درې خبري بار بار سيری شي هر دور کې د حق مخالفت دغه دور باطل پرسم لیان کوي او ولي کوي چې خوال پته ولګي چې دا حق دی وې دادا چې ولي کوي بغیم بینهم د وجد کینی او حسد نه پخپن منس کې ان ربک بیشک ربستا یقدوی بینهم فی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرست قیامت فی ما پاغس کی کانو فی ہی اختلفون چی دی دی پائے کی اختلاف کو ان کی پکار دی دن کی ثم جالنا کا بیا گر زور دی ممتاز الرحبیبا علا شریعت من الامر پیولار دکار دی دن من الامر من امر الدین ګرځولې مې تاسو په اولاره من الامر د کار د دیننا فتبعها نو دی پسې روان شه ولا تتبع مروانه اهوا الذين د خواهشات دا کسانو پسې لا علمون چې پوهینا انهم بشک دوی لن یغنو عنکا ارګز دف بن کی تاسو نه من الله د الله د تکلیف نشین نششه وان الظالمین بشک ظالمان مشرکان بعضهم اولیاء بعض بعضی د دوی دوستان د بعضی دی والله ولی المتقین الله دو سو مرگره د پرزگارو دے هادا دا قرآن بسوائر للناس دا دا قلمندی دلائل دی دا پارد خلقو وهدن ورحمتن او دا قرآن هدایت و رحمت دے لقومی یوکنون دا قوم دا پارا یوکنون چی اغیقن کئیم دارستو آیات قرآن ټول دے برد دے خدا لوی دے برد دے سوچ ورتو کئی او سلفو دے آیات سر بجڑل ام حسب اللذین آیا گمان کئی اغا کسان ایج ترہ السیئاتی چی اغای کڑی دی گناہونا ان نجعلهم دا چوب گرزم گدا مجرمان کاللذین پشاند حق کسانو آمنو چه ایمان روڑے وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک یو پلے اسرے ٹھولو مر نیک آمال کئی ابل پلے اسرے گناہونا و ظلمنا کئی سوا ام محیاهم و مماتهم چگنے برابر بی جوند دوی او مرگ دوی سا اما یحکمون بد دے آغا چه دئی کم فیصل کئیم دا آیات لوی دے عبرت آیات مبارک دے تمیم داری رضی اللہ عنو ٹھول اشپب دی آیات سر جنل دی وجن دی آیات تو لماوی مبکات العابدین اے دی آیات تسوی تو سمم مبکات العابدین وی دے عبادت کو ان کو دے جڑازیم داد عبادت کو انکو د جڑا زینے امام مسروق وی د مکی او کسرا دوئے وی دا آغا مقام نی د تمیم داری رضی اللہ عنہ وی ماو کتو یوشپا دا آیات لستو او جڑلی تردی چی بانگوئے لشو رکو او سجدہ بے کولا او جڑلی اے آیات کی وئی یو پل یو سڑے ناکارا ملو نا کئی گناہو نا کئی ول پل نیکا عمال کئی نو اللہ وئی مرگ جون دے برابر نا دے مرگ برابر جڑلی اولی یارا وچیز پا کم کے ماں ربی ابن خیسم رحمہ اللہ یوش پا قرآن لستو نو دے زی تراغ مسکی نو بس جڑلی جڑلی ابراهيم ابن الاشعث وي معفوذين ابن عياض رحم الله وكتو دشپید اولنا تر خره پوری دا یو یا تھی وی او جړلی وی های افسوس ځان لوي ته په کبه ډل کې نیکانو کې کبدانو کې ایتم راشه ترش تعالوا راشه دغه درس وګیږي سره لاګیره سره لګي په یو طرف به ختم کړی چې مو ختم کو راش راشل ته څه صحیح کې ها اته دی یو ورځ غوړې نه ده غنې زه سار راځي مو سوې تا په کې سورز دکړې ها دلته راشه دلته ارګه زه ولا چې تو ګورې ها تاسو تنګم کوي هو ها کم طالبانو کې دې کسان شمیري چې زوګلاړ شي عمر پسې وګوري ها تا بس دې ته ومه بای ادا لاستازو امتحان بای پولیس درلووي کنه ایمون دې قابلو طالبانو چې څوک امتحان ورکې امتحان دیوالو څوک پاس یې غل سند ورکاو نه یې درلووي تیارې هم کوي کې د اصول می د قران زې پزې یا ثونه وی د چې کوم طالب او طالبات امتحان هم وی څوک پاس شې نو غل سند ورکاو سوا ام محیاهم و مماتهم ابا دا شه زمو یو استاد ډېرې دعاګانې به زمو دي مشایخ له کولې دې موږ له شکر با سیدا سي وخت علم لروته چې دنیا سفاره وی سو کالا د چار صدقه وړوکه طالبو نو ساری وختي به مال طالب د چار صدې قبرستان او مقصره ډېر لوی قبرستان دې وی مال به وی جوړ کلار شه او په قبرستان کې اونې لوخې جنازه صحیح کینو موږ پسې راشه په خو باندې جنازو کې اسقات او د چار صدې کې وړل جا اسقات دي کنه خو په ریواجونو ډېر مشهور دي نو یبه سیمه ما جنازه صحیح کرا کوی له می شرای ټول براله اسقات به واغوستو او درې کال زماده سبق ټول راز په چار صدې په قبرستان کې سومه د دې چې ته اونې لخې جوړ غواړی یا بای سبو خیال له یتا زره وجه تخیرات صحیح کوي کنه بای کنه او خیراتونه سو کین نو په ونه کې به سکسس هي کیا بای وګوره فوزیل ابن عیاض رحم الله به جړل د آیات ګوره د سوچ دی دغه شان آیات سورې سواد کې تیر شو اتوشتم نمبر ځان حضرت عید لیکي وګوره قران آینه ارچا تلاسو کې ورکی یو سړی ځوان ټول پګړو وړو تیر شو ابا از ټول په عبادت او انسانيت کې تیر کو سوا امحياهم ومماتهم برابر به ژوند دوی او مرګ دوی سا اما يحكمون بد دی هغه چې دای کوم فیصله کوي وخلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه بل حق دې لپاره حق سرګندې دو ولتجزا كل نفس ا دې لپاره چې بدل ورکړي شي هر یو نفس بما کسبت هغه چې کړی دی وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم به نه کړی شي افرأیت من اتخذ الهه هوا آیا تا قتل دی آغا چالرا اتخذ الهه چې جوړ کړي دی خپل معبود هواه خپل خواهش اے وې د اسمان د لان دی د زمکه د پاسا د خواهش نه لوی معبود نشتا دین الوی معبود نشتا ګور هر څوک چې څو ګناه کوي نو د خواهش پسې ځي دی وخت کې په ګناه سره کافر کیږي نه خوده خود خواهش بندگی کوي کله الله بندگی کول نو ګناه به نه کولا بعضی وایي آیات خاص د کافر مبارک خپل دین سمي ولې خواهش دی دیکی علماء لکھنی وی دا اسمان دلان دی او دزمکی دا پاسا ما عبد تحت السماع الہن ابعضو الاللہ من الہوا عبادت ندکڑے شوی دا اسمان دلان دی دیو مبوم دیو معبود چی اللہ لی دیر بدی شی دا خواہشنا اے بس خواہش منی خواہش در لوی چی داو کا نو دا پټولو کې لوی معبود باطل نه آیا تا قتل دی هغه کست خزه الهه چې جوړ کړي د خپل معبود هوا او خپل خواهش او طبيعت واد الله الله على علم او گمراه کړي دی الله غل سره دینم نا على علم گمراه کړي دی الله هغه على علم سره د علم د الله نه چې دې دې گمراه کول مستحق دې اي وا ادل الله الله لعلمه انه يستحق ذلك یو د آیات معنا دا گمراه کړ دې غلر الله علی علم د وجد علم د الله نه الله له پتوا چې دې دې گمراهي مستحق دې یا علی علم بعد بلوغ العلم وقيام الحجه عليه گمراه کړی دی الله تعالی علم سره د دین چې علم ورته ورسېدو او دلیل په قائم شو وختم علی سمعه مهر والے دی الله دا غفزړ غغونو وقلبه دا غفزړ وجعل علی بصره غشاوه او ګرځول دی دا غفستر کو باندې پردا فمن يهديه سوق د چلار بسمکی غتا من بعد الله پس دا الله نا افلا تذكرون آیات سنسیتن قبل وی وقالوا ما هي او دې وای ویل بدی کافرو نه دې دا مگر ژوند دنیا دې زمون نموتو و نحیا مړکی گو ژوند کی گو و ما یهلکنا الا الدهر نه هلا کای مونلر مگر گردش د زمانه اے مړکی گو ژوند کی گو یو معنا آیات دا ری به بازی پمون کی مړکی گی نو بازی ژوند کی گی وی بس بچی مړ شي خپل ار مړ شي نکا او بچی او نو سی پاتی شي نمو تو یو ډل زمونږ نمړ کی و نه حیا او بل ژوند کی یا نمو تو مړ کیغو په ته بار د نفسونو او ژوند دیو په ته بار د بقا د اولاد یاد از دی کافر و دیندوان یو عقیده دا غی تا عقیده دا تناسخ وی اندوان وی چه سوک مرشی او نیک عملی نو دا دا روح پا یو خیستشی کی ورننوزی او چه دی بد عملی نو روح پسپی او پا خنزیر کی ورننوزی دی تا عقیده دا تناسخ وی بازی ملنگان وی زمونگ پیر صاحب او بابا صاحب دزمری په شکل کې کورن روزی ویدوانو اکیده دیده خطالو سپتا گا بابا دزمری شکل کې رواتو اصو کوئی مکمارغ پا شکل کې رازی فا بلی کینی وی روح پا بلی کینی دا خود زنانو اکیده دا کنا اصل کی وی مولاو خیارو طالبانو با وزیفه گختا نو چنا وقتا باشو ماشومان بیاری دل ناغو اوامو لیوی وی دا خیر خیرات وقتی ور کوئی دا مړی په بلای ناس دي تیار کې بیا ټکرې وای فاضل رسل نو پس خلکو ته مولا ولا حدیث جوړ کو او بھائی خلک چې خبره غي دی ولا څه جوړای دی ولا هغه دې په دنیا خبره ولا دین ولا جوړای نو دا عقیده د تناسخ او اندوان وای مونږ مړ کیږو اچې سو خامل کای په بل شکل کې سرګندی و ما یهلکنا الا الدار و انها لا کای مونږ لر مگر حوادث د زمانه اے دہریا در د حوادثو نسبت زمانی تکئی وما لهم بذلك من علم نشت دوی لرف دی بانی سیلم انهم الا یظنون ندی دہی مگر گمان کون کی دی دیو جنگو رو سب بازی مسلمانان دوی یار دی زمانی وی پماڑی رافتون راوستل ا د دې زمانه دا سدا حکم وې د ډېر مالدار او غریب شو بابای دا ګورې دا کافر او خبرې دي اگر چې دا مسلمان دی د پدی ګناهګاری د سیزونو نسبت به زمانه سوک چلے دا رسا کا اوس بش په سوک را ولی نور سوک را هي دوبۍ هي سوک نظام خدا الله لا سوک دی و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات کله چولسته شي په دې کافر آیاتونه زمونږ ښکار ښکارا ما کان حجتهم نو نوی دلیل دې مشرکانو الا ان قالوا توب يا ابائنا مگر دا شي دی وای را ولي زمونږ غفلاران چې تاسو وای مړي بجوند کی زمونږ د غفلارانو نیکونه را ژوند کی ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی وللله يحييكم وفرمایا الله يحييكم الله تاسو ژوند کی ثم يميتكم بیا بممړکی ثم يجمعكم بیا بجمع کی تاسو الى يوم القيامه رزق قیامت پوری لاره بفي نشت د شک فدی جمع کی دو کی فيه في جمعكم نشت د شک تاسو د جمع کی دو کی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نا او وای همت باندې ویلې صورت وګوره ختمه تا زمیدار دی کړه ګوټ چکای نو بشور وی وګوره وتر رانه ختمیږي همت باندې ویلې سرګې پاتې وی دا به ختمه او پای دا لګ پاتې دی دا بسی دا صورت به ختمه خو خبر کنه اما خدای له شکر دې چې قران ته ناس یو شیخ الحدیث کې ډېر عاجز یو مولا سنجا سره رحمت هغه وی خدای چې قران غن په موخه چا هیڅ نه کول ګډې ځان سره ولې راواره غواړي برا باندې سره او دې قران ته ناسې شکر ادا کړي دا د تمام عالم د بقا ذریعہ چې دا کتاب مخې له پروت دی وللله ملک السماوات والارض خاص د الله د فاره بشید اسمانونو زمکو دا و یوم تقوم الساعه فکمرت قائم بشی قیامت یوم اذ یخسر المبطلون فدغر استوانی بشی باطل پرس وتراوین وکل امه جاسیه هر امت ناس پزنګونو نو دی صورت تجاسیه زکوی هر سڑے با دیاری پا حال کیوی او دجاسیت الناس تیغا طریقہ در لمخ کی خولی شو وکن شالا یاد دا او کئی والا جدا تور مرگریب سائی کیا تو کنا ایسی آسان چی سوزر پاسی او کنا دل اگو رہی گو رہ دیتا ویا دا بالکل تیختی لسا سڑے چی پوخ ناس تیسا کی گی تو جدیس و پاسی ارس ختمی اب آئی دا بالکل دی توئی ناس ته د جاسیا وینه به هر یومت جاسیا ناس پزنګونو نو دی ته د یره ناس توئی دی ته د یره ناس توئی وینه به هر یومت جاسیا پروت پزنګونو نو امام قرطبی دی نور سورته نم ذکر کړی دی او د ټولو مرجا دی تا دا وای دا غیری والی چیز مکی تن رسی مگر دد دا کوپی او دو گتو دا سوکی کل امتن هر یو امت تد آئلا کتابی ها رابلل بشیخ پل عمل نامی تا چراش عمل نام دی والا ویلولا الیوم نن رسو جزونا تاسول بدل در کی دیشی مالا سکنتم تعملون چی وی چی تاسو با عمل کولو آدا کتابنا دا دې کتاب زمونږه یا توقو علیکم بالحق گواہی او خبرې کوي پتا سو په حق سرا انا کننا بیشک مونږه زمونږه ملائکو نستنسخ مونږ بلیکل ما کنتم تعملون اغه چې وای تاسو عمل کوونکی فام الذین امنوا ورجا که سان دي شی ما نه روړي وامل الصالحات عملونه کړی دي فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَرْدَنَّ بَكِلْوِي لَرَبْدُ دُوِي فِي رَحْمَتِهِ پَخْبَلْ رَحْمَتِكِ چِ جَنَّتْ دِي ذَلِكَ دَا جَنَّتْ تَدَنَّكِ دِلْ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ امداد کامیابی خکارا اللہم جعلنا منهم وَعَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اَرْجِعَا كَسَانْدِي چِ كَافِرُوا رب العالمین بورتو یا فلم تکن آیاتی آیا نو آیا تن زماتت لالیکم چلستے بشل پتاسو فستکبرتم نتاسولوی و تکبر کڑے اددید من لنا وکونتم قوم مجرمین وی تاسو یو قوم مجرمان تاسو یو مجرم قوم وی وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ کلا و اذا قيل كلا چويل شي ان وعد الله حق بيشك وعد الله حق دا والساعه قيامت لا ريب فيها شك نشت پرات لود دي کې قلتم نتاسبوي ما ندري مون تفت نشت مساتو چې قيامت لا سشي نه ان ظن الا ظنن ایتا سو کتابونو کی ویلی وی استثناء دشی من نفسی درست دی نو دلتا دزون نی زون مستثناء کو اشکال مانے پوچھوئے استثناء دشی من نفسی درست دی نو ددی علماء مختلف جوابون کنی املاو ما من نبیه الرحمن کی وی وی ان ازنو الا ازنن تقدیر دا آیات سدے ان نحن الا نظن ظنا واذا الا مؤخرا نيوم مگر گمان کو گمان یو جواب داو سو په پوښوي بای سو کو ادا په خپل ځای کې دا غزوان کلف معنا د علمي کلف معنا د شکوي بدلته اول ظن په معنا د علم نه او دویم په معنا د شک نه نو استثناء دشی من نفسی ہی رانا لا نو گر املاو ما من نبی الرحمن کی وید آیات ما ناسشوا ان ظنو الا ظنن ما لنا اعتقاد الا الشک نشت زمون سا عقید مگر شک دے امام روح المانی موئی ان ظن الا ظنن ما نعتقد شيئا الا ظنن زمونږ د شیا کې د نشته مگر ګمان نه یا ظنن دې کې د دې صفت محذوف ده ان ظن الا ظنن ضعيفا د بیا به استثناء شي شي وما نحن بمستيقنين او نيو مونږ یقین کوونکی وبدا لهم را سرغن بشي دویتا سیئات ما سزاگان د بد عملون آغا عملو چلی کم عملون کڑیو وحاق بهم او احاتبو کی پدوی ما حاکانو بهی استحضیون چودی چلاغی پوری ٹوکی بے کولی وقیل اليوم اوبویلش ننرز ننساکم منگ پریزو تاسو حیرومو کما نسیتم لکسنگ تاسو حیرکڑیو لقاء یومکم حازا ملاقات دورز استاسو چی دارا ومأواکم النارو او زید پاتکی دوستا سور دے وما لکم من ناسورین نبی تاسو دپارسو کم دادیان ذالکم دا حال استاسو بی انکم پدی سبب چی بیشک تاسو اتخصم آیات اللہ نیولیو تاسو آیاتون دا اللہ حضوا پٹوکو سرا وغررتکم الحیات الدنیا او دوکا کی چولیو تاسو لرجوند دنیا فالیوم ننن رزلا یخرجون منها روی بنستی شدید دیورنا ولا هم یستعتبون او نبد دوی عذر قبول کړي شي انن که څوک عذر پیش کړي نو الله قبل ایدا توبه عذر دے لکه څنګه پښتانه څوک خفای وي عذر پیو کوي جرګه پیو کوي نن ګور الله د هر چا عذر قبل ای او پرز د قیامت بد دوی عذر قبول نکړي شي فللله الحمد نو خاص الله الرحمد ندی رب السماوات چه رب د اسمانونو دی او رب الارض او رب د زمکه دی رب العالمین او پالون کې د ټولو مخلوقات دی وله الکبریا او دی الله لرلوی او عظمت دی فیس السماوات والارض پاسمانونو زمکو کې او هو العزیز الحکیم او دغ الله غالب دے خاوند حکمتن دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین پای طالبان گور امتحان لزان تیار ہوئی دا ختم نئے ورز دو مخ کی بستاسو امتحان ہوئی انشاءاللہ مولی سیب دے بدر لبیا درز تعینو کی آغی کی داسی چی کم طالبان امتحان ورکی نو دا آغی نمون بولی کئی څوک چې په امتحان د قران او د اصول دي کې پاس شي نو هغه پاس ول بیا مونږه ان شاء الله سند ورکو وا تاسو وختي ویلې شول چې د نن شپه د علماو د تجربې مطابق څه ده او خدای ژوند وايي چې وای استاد وی دي جنن شپه ليله القدر ده د قدر بیا بیا وامه کور کې دا ژوند وايي ځکه چې سپلو لږ غلط راشي خبره بدلای او یار ور جمعات کې استاد ویری جنن ليله القدر خو الله لا پتره چې ليله القدر کله ده خو اهلیل مو امکان داده چې جمعه راشي او پدې نا تا کو رزو کې راشي نو اکثریت د اهلیل مسرا دا غي تجربه داده نو لا ورو ته عبادت لپاره اگر چې ساری به درسم کا وای ها بھائی دوه کارونه دي دا به دې په لګورا دا همیشه دا سی وی دا اخر رزی ګوره اوسم چې درش یا غرب میو دکاندار لوي راضی نه وي زموږ رزی د سریش نه رزی وي دای د تجارت رزی دي دکاندارانو باندې زور دې سوک سالی درزی د کلاړي جامې جوړې کا نو کوم د 200 روپۍ باندې جوړې 5000 اندر نه جوړای نو ګوره پارچا سرش نه دا پتا سم یو قسمه سرش نه دا خوستاسو دا کار بل تر برابر وای هوای پدې کې ګوره په یو اختر مخه خلک هم کارونه لمنډي کوي دکاندار هم په منډو دي خلک سودا غانې مرالي قستا سودا کار ماشاالله پټولو کې سره ادا ځواني ده نو بډاغان خیر ده لګلکو د کیږي نه لاسه مونږ اجازه کړي ازوانان خوشي ځوانان نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله الحلیم الكریم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب العرش الكریم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله و سلم اللہ عظم دطول خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کے او د خراب خاتمه نمو ساته الله اعظم د ټول د اخواري مهنت خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه الله دا ناس تا دا اورې دل دا روجي دا زمونږ د دواړو جهانو د کامیابی سبب جوړ کې الله د دواړو جهانو د رسوایی او شرمندګۍ نه الله مونږ په خپل حفاظت کې او ساتي رب العالمین مونږ تا او زمونگا والدینو تا مشایخو تا اصول و فروعو تا حاضرینو غائبینو امرو جوندو تا وارا اولی گناہو نماف کے رب العالمین سمر بیماران دی اچاد دعا بارکی ویلیم دی اللہ دچا بیماران کپ اسپتالونو کی دی کد کورونو کی دی تورت شفائے کاملا عاجل ورنصیبہ کے اللہ زمون دزد طالبانو پا کورونو کی یا دې طالبانو طلباء او عوام رونو کې څوکم چې پټول دنیا کې مسلمانانو کې بیماران دي نو رب العالمین تورته شفای کامل عاجل ورنصیب کې الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای ختمه کې الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی رب کریم د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې الله د چا دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې رب العالمین د برکات او د خیرون نډه کمیاشتا الله د دې د خیرون او برکات او موږ محروم کېما د تمام امت نارینه او زنانو په جوړو کې د دې میاشت او د دې کتاب غ برکات واچې یا رب العالمین سمرا بی گناہ بندی وان دی په تمام دنیا کې الله را خلاص کې الله بی گناہ بندی وان را خلاص کې رب العالمین زمون په دې ملک او ټول ملکونو په حال رحمېږي سمرا بدم نه دی دا الله په امن بدل کې تا ګر نه دی پریشان نه دی بی اتفاق دی الله د ملک دی مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او دعا او غوړی چې الله نیکان او حیادار زمونږ او تاسو مشران کی او د غنده او خلقو د مشرای نه مونږ او تاسو ټولو ته الله په خپل رحم او کرم باندې نجات راکی الله د چا د بچو امتحانات دی او دینی او دنیوي داخلي دی په خپل رحم او کرم باندې رب العالمین دا پوره کړي د چا پریشانی د دعا بارکی ویلی الله دی حاضرین او غایبینو کې د مسلمانانو کمی دینی دنیوي پریشانای رب کریم دا ټول پریشانای ختم کړي الٰہی العالمین دا ټول امت حاجتونه تر سره کړي الله دا ټول امت حاجتونه تر سره کړي الله استاد بندگان دا طلباء او طالبات او عوام ناری نه زنانا د شعرنا استادی کتاب تنا کی اوس رس ختمې دو والله الله دې ټول درته اوس لاس غړولي د دې ټول حاجتونه الله پوره کړي الله دې ټول پریشانای ختم کړي کدی کې څوک بیماران دی الله شفای کاملا عاجل او ثور نصیب کړي الله زموږ د کم ضعیفان زنانه دی او برخت ور له تکلیف وي مونږ اراده کړی چې لکه ته زه جوړ کو الله دې د پاره کوم اسباب نیمګړي دی هغه پوره کړي او سمند ستر دي چاوالي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله زموږ د طالبانو په لنګر کې څوک منډه ترډه وي یا الله تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دې اجرونه ول ورکه الله د دې اجرونه ول ورکه وای غروشتو بابا رحمت الله علیه با غروشتو کلی والو له خبره کوله لکه کې لوی عالم او ډېر لوی سړیو الله دې قبر د انواراتو نډکی لو غروشتو خلکو لوی تاسو د الله د دین د ملمنو د طالبانو خدمت کوي خو الله دې چې قرض نه پریزي تاسو ګلاړ نن پټول چا چلاکه کې غروشتو سړي اغه ډیر خوشاله سره مخې لوي یاد ساتي چې الله د دین طالبانو خدمت کو رب العالمین د چا قرضی فریزی نه الٰہی العالمین د دې بدلی ورکې لازم د طالبانم به عمل عالمان کې زمونږ او د مور افلار او د ټول عالم د پاره د سرګو یخواله جوړ کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار